Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Ne olacak bu soğuk havaların sonu Miktat Bey? Ne zaman gelecek? Gene acayip ayaz bastırdı. Siz geçen hafta da aşağı yukarı böyle bir tablo çizmiştiniz. Evet. Gayri resmi hava durumu nasıl olacak? Gayri resmi havamız şöyle hocam. Bu hafta boyunca yine aralıklı yağmurlu ve kapalı bir hava devam ediyor. Bugün yarın hava sıcaklıkları düşük yine. 9-10 derece civarında gündüz. Ya perşembe gününden itibaren rüzgar lotusa dönülmesiyle beraber hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazardan sonra da hava sıcaklıkları önemli bir düşüş göstererek kar havasına dönüyoruz İstanbul'da. Kar öyle mi? Ne zaman? Haftaya pazartesi, salı. Yani bir hafta. Alırsak, bugün salı günü sabah 5, öğleden sonra en yüksek sıcaklık 10. Yarın yine 5, çarşamba 5, en yüksek sıcaklık 9. Perşembe sabah 6, öğleden sonra 13. Cuma 5, en yüksek sıcaklık 14. Cumartesi 15'e çıkıyor en yüksek sıcaklık. Sabah 7. Pazar günü 4 derece en yüksek sıcaklık. Gündüz en yüksek sıcaklık 13. Ama gündüz öğleden sonra hava sıcaklığı düşüyor. En düşük sıcaklık gece olacak pazar günü. Pazartesi sabah 1 derece, gündüz en yüksek sıcaklık 5. Salı günü de sabah 0 ya da eksi derece olma ihtimali var. En yüksek sıcaklıkta 7-8 dereceye çıkma ihtimali var salı gününün. Salı, yani önümüzdeki salı bir hafta sonra 0 derece. Sabah 0, evet, gündüz yükseliyor. Bugün parçalı bulutlu, aralıklı, yağmurlu geçecek İstanbul'da hava. Yarın ise sentri şeklinde yağmur var. Yani miktar olarak düşük. Pazar günü de hafif yağmurlu. Yine çok böyle yüksek bir şey yok yağış miktar olarak. Cuma günü parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Miktar biraz daha yüksek. Cumartesi günü ise parça bulutlu, akşam saatlerinde sonra yağmurlu. Cumartesi böyle. Pazar günü aralıklı yağmurlu. En yüksek miktarda yağış pazar günü bekleniyor. Pazartesi de yine çok bulutlu, aralıklı, yağmurlu geçecek. Bu şekilde gidiyor. Pazartesi işte esas. Şehir merkezinde, şehir adasından dolayı yağmur olabilir ama kırsal kesimde, yüksek yerlerde karla karışık yağmur pazartesi haftaya gözüküyor İstanbul'da. Yani yine böyle kapalı bir hava şeyi var, durumu var. Kapalı bir hava, aralıklı yağışlı. Önce hava sıcaklıkları artıyor hafta sonuna doğru. Sonra hafta başında bir anda 10 derece birden düşüyor. Evet, yani bunun sizin de söylediğiniz, sık sık söylediğiniz, bizim de bildiğimiz gibi işte bu Mart'ın değişken bir hava olması. Evet, Mart öyle. Tam maaş günü 15'inde kar yağacak. Evet. Memurlar için. Memurlar için. Bizim öyle dinleyici tesadüf var. İyi mi? Ekonomiye katkısı ne olur bilmiyorum onu. Dinleyici destek projesi özel yayını da yaklaşıyor. 20'si ile 28'i arasında olacak. O zamanı da nasıl ayrı özel bir hava tahmini sizden rica ederiz o zaman. Siz nasıl bir hava istersiniz? Yani yağışlı olsun, net içeride mi olsun, yoksa güneşli olup net kırlarda mı olsun? Yağışlıyı tercih ederiz ki bol dinleyebilsinler diye. Ama evet, işte. Çok da soğuk kar da olmasın ki bize küfretmesinler. Sizi de suç ortağı haline getiriyoruz. Böyle bir durum var. Ama herhalde mevsim normalleri açısından farklı mı? Normal değil mi? Normallerde gidiyoruz, evet yani. Şimdi bu daha tabii Mart'ın 15'ine kadar bu durum ama 15'inden sonra da yine kar, soğuk olma ihtimali her zaman var. Yani bu Mart bu. Burada geçiş döneminde kış bir anda geri gelebilir yani. Zaten sizin söylediğinize göre 16'sında, 16 Mart günü 0 derece sabah. Evet, 15'inde daha kala karışık yağmur. Evet ve ondan sonra da kar da görünebilir diyorsunuz. Evet, yani bu İstanbul için böyle ama diğer yerlerde tabii ki kar olabilir Anadolu'da. Ki özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu'da baharda daha çok kar yağar. Orası yarı karasaldır. Evet. Yani, biraz daha ülkenin gündeminde kalacaktır. İşte bu Elazığ vesaire civarlarında bu deprem olduğu yerde görmüşsünüzdür televizyonda. Dağlarda kar var hala. Evet. O bölgelerde kar var yani, soğuk ve karlı. Evet, şimdi hazır söylediniz siz de Elazığ, bu afet açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bu Elazığ Karakoçan'daki şey? Bütün hocam, gazetelerde bütün suçu kerpiçe yıkmış durumdalar yani. Sadece kerpiç yüzünden oldu diye başbakan da söyledi, yetkililer de söyledi. Ondan sonra artık... Adetsiz bir açıklama oldu. Şimdi bizim Teknik Üniversitesi'nin Maslak kampüsünde bir tane kerpiç ev var. 15 sene önce yapılmıştı. Evet. Yani birkaç depremi atlattı yani, hissetti yani. Avcılardaki evler yıkıldı betonarme. O bura bir şey olmadı. Şimdi hocam malzemede problem değildir yani. Kerpiç değildir problem. Kerpiç evi nasıl yapıldığıdır problem. Yani istersen betondan yap evi, yine yanlış yapsan yine yıkılır. Yani malzeme değil tek başına sorumlu olan. Sorumlu olan şeydir. Nasıl yapıldığı, binanın nasıl inşa edildiğidir. Şimdi dünyanın birçok yerinde, mesela Hindistan'da da böyle eğitime var. Yerel malzemelerle yerel binaların depreme karşı dayanıklı nasıl yapılacağına yönelik eğitimler verirler bütün köylülere, oradaki bina yapan ustalara. Yani kerpiçten de güvenli bina yapmak mümkün. İşte onun benim Teknik Üniversitesi kampüsünde herkes gelip görebilir. 15 senedir hiç boyamaya hiçbir şey yapılmıyor ona. Onun bütün şartlarına maruz ve dimdik ayakta. Yani evet, kerpiç değil problem olarak. Binayı nasıl inşa ettiğiniz problem. Malzemede problem yok. Bizim şeyi biliyor musun? Bir tane Bayburtlu, Rizeli, Oflu şeyi var. Fıkrası var Karadeniz'de. Hayır, nasıl? Ya hocam, Bayburtlu, Oflu, Rizeli bir apartman yapmışlar. Tamam mı? Hep beraber. Bu üçlü kurup kurulmuş. Evet. Sabah kalkmış, bakmışlar ki bina yıkılmış. Apartman. Bayburtlu başlamış ağlamaya. Gitti kumum çakılım diye. Rize'de başlamış ağlamaya. Gitti demirin çeliğin. Oflu'da atmış bacak bacak üstüne. Ulan demiş, iyi ki çimanda koymadım. Yoksa bunlar gibi oturup ağlardım demiş. Evet. Yani şimdi de bu kerpiç evlerde hocam gerekli şeyler konulmadan yapılıyor. O girişler, kolonlar vesaireler düzgün bir şekilde yapılmadığı için oturup ağlıyoruz. Yoksa esasen malzemede problem değil yani. Malzemeyi nasıl kullandığınızda problem. Ve şu anda da bu yeşil evler kavramı var. Yani bu yeşil ev kavramında yerel malzemenin kullanılması tavsiye ediliyor. Yani kerpiçin, çamurun kullanmasını biz artık tavsiye etmemiz lazım ama doğru tekniklerle doğru yapılması lazım. Ve kerpiç evler de depreme dayanıklı kerpiç ev yapılabilir hocam. Bunu söylemek lazım. Daha önce zaten bazı gazetelerde de ondan bahsedildiğini görüyoruz. Yani Hititlerin döneminde de aynı kerpiç malzeme kullanılıp çok büyük, şimdi görüldüğü büyüklüktekinden de büyük depremlere de dayanıklı olduğu da tahmin ediliyor mesela. Yani işte bizim üniversitede de var, yapı İTÜ Mimarlık Fakültesi yapı malzemeleri ana bir dalı inşa etmiş bir tane örnek olarak. Çok da modern, çok güzel, hoş. Yani hocam malzeme şeyde değil, yani malzemede problem değil. Problem bizde yani, onu nasıl yaptığımızda ya da yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Ve tabii büyük bir devlet denetim eksikliği ve bu konuda şey eksikliği de görülüyor. Yalnız denetim de değil, bu işlerin doğru nasıl yapılacağı konusunda, malzemenin kullanımı konusunda da bir açıklama yapılmıyor. Ve yok, bir de yok. Işte, sloganlarla gidiyoruz böyle. Bir de yoksulluğun da büyük rolü var tabii. Şimdi hocam Türkiye'nin %96'sı deprem tehlikesinde deniyor. Ama Türkiye'nin sadece 19 ilinde yapı denetimi var. İşte yani mesele şimdi, bu. Evet. Yani Erzincan'da Elazığ'daki binalar çok mu doğru yapılıyor? Yapı denetimine ihtiyaç yok mu orada? Ama orada işte yapı denetimi yok. 2001 yılında çıkarılan kanun var. Adı da pilot kanun. Yani 1-2 sene denenip ondan sonra ülkeye yaygınlaştırılacak diye çıkarıldı. 2001-2010. Hala pilot. Çift pilot olarak uçmaya devam. Hocam siz dünkü benim yazıyı okudunuz gazetede. Hayır, görmedik. Hocam dünkü gazetede ben çok ünlü bir afet yönetim uzmanıyla röportaj yaptım. Adı da Mike Judson. Fahmet Bedirizli. Şimdi ben ne zamandan beri, ben bilmiyordum tabii, bu yazıyı bir hafta önce yazmıştım. Yani Mike Judge'dan İstanbul depremi için Türkiye'yi uyardı diye. Orada 10 tane madde vardı. Onu, bu Mike Judge'ı tanıyor musunuz hocam? Mike Judge'ı tanıyoruz, evet. yani, biliyoruz hocam. Yani ben daha önce 40 kere yazdım ben o köşemde. İşte belediye başkanı olsam afetler için şunu yapardım, bunu yapardım. Hiç okuyan falan olmuştur ama benim haberim olmadı. Yani ne kadar etkili oldu. Şimdi biliyorsun yabancı uzmanla konuşunca daha etkili oluyor. Evet. Ben de ismimi değiştirdim. Nick adı Mike yaptım. Kadolunda Justin yaptım. Mike Justin diye Türkiye uyarıyor diye dün beni yayınladım. Aa, beni arayıp şey soruyorlar. Kim bu uzman, nerede bulabiliriz, ulaşabiliriz diye. Adres verdiniz mi? Adam diyorlar, ne güzel söylemiş diyorlar. Vallahi diyorlar, ne güzel Türkiye'yi aranız etmiş diyorlar. Helal olsun bak diyorlar. Ya biz söylerken hiç güzel söylemiş, ne güzel aranız etmiş olmuyordu. Dün öyle yazdım, telefonlar geliyor. Kim bu uzmanı, nereden bulabiliriz, ulaşabiliriz? Röportaj yapmak istiyorlar onlar. Evet. Atlamış bu uzmanı hocam, bak olmadı. Atlamışız. Genellikle atlamamaya çalışıyoruz son zamanlarda ama atlamışız herhalde bunu, evet. İşte hocam, sizin adınızda ne yapsak, Omar mı? Bilmiyorum, size değiştirin bak, ben size tavsiye ediyorum. Omar yapınca biraz tehlikeli. Öyle mi? O zaman. Ben de bir Amerikan alayım. O zaman bilmiyorum, sen abiye de selam söyle hocam, o da daha önemli bir yabancı isim bulsun. Bak ne kadar etkili oluyor. Ya ben de onu tesadüfen yazmıştım yani. Depreme tam rast geldi. Evet. Biraz ilgi çekti ve herkes o uzmanın beşine dolaşıyor. Vallahi. Şimdi tabii çok yapı denetiminin hiçbir yerde olmadığını söylediniz değil mi? 19 ilde var hocam. 19 pilot ilde var. Sadece batıdaki illerde var. Doğuda yok. Sanki oradaki binalar çok düzgün yapılıyor. Denetime ihtiyacı yokmuş gibi. Peki, yani böyle tuhaflıklar çok hocam. Bir sorum daha var Miktat Bey. 19 ilde var, yani daha çok batıda dediniz ama onların içinde de gerçek anlamda uluslararası standartlarda denetim yapılıyor diyebilir miyiz? Yoksa onların yani, bir kısmı da göstermelik yani hocam, olabiliyor mu? Yani problemler var o sistemde ama yani yine de bir işe yarıyor. Evet. Yani 2001 yılından beri yapılan binalarda bir düzelme var, bir sorumluluk var. Yani bir sorumlusu var binada artık. Ama yani hiç denetim olmayan yerlerde hiçbir şey yok. Evet. Bazı yerlerde işte ne bileyim belediyeler yapı denetim firmaları arasında problemler yaşanıyor. Yapı denetim firmasının ücretini bina sahibi ödediği için yine bazı problemler yaşanıyor ama yine de bir sistem var yani. Kötü de olsa bir sistem, bir şey var. Öbür tarafa da hiçbir şey yok. Kafalarına yani istediği şekilde, istediği yerde bina yapabiliyor. Skorda, mikorda da yapıyor. Nasıl olsa devlet oraya afetten sonra koşturuyor. Şimdi görüyorsunuz bu afet belgesine bakanlar, milletvekilleri hepsi hurra orada. Ya ben Müslümanlar bir de afetten önce çekiniz buraya. Yani ölenleri geri getirmek mümkün değil yani. Bizim problemimiz kriz yönetimi var bizde, risk yönetimi yok. Yani afetten önce milletvekilleri bakmayanlar afet bölgesine gidip de yani ne yapsak da ne etsek de burada afet olunca insanlar ölmez diye çalışmıyor. Afetten sonra koşturuyorlar oraya. Evet yani. Başımız sağ olsun vesaire vesaire. Evet yani mesela işte başbakanın açıklaması bölgenin yerel mimari anlayışı kerpiç yapılanmadır. Bu kerpiç tamam. Yapılanmanın da ne yazık ki bedeli ağır olmuştur şeklindeki sözünün gerçekten talihsiz bir açıklama olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü bu zaten biliniyordu, ilk defa hayatımızda duymuyoruz başbakanla. Peki hocam, o zaman aynı mantıktan şöyle söyleyeyim. Gölcük ve İzmir'deki yerel yapılanma mimari betonarmedir. Evet. Ve betonarme binalar maalesef bizi öldürdü. Ya ne fark etti şimdi? Ya da kerbi tapeden arma. Ne fark etti? Doğru yapmadıktan sonra ikisi de aynı. Evet. Denetimi de yapılmadıktan sonra. Evet. İşte orada çok büyük problem var ve İstanbul'da da önümüzde geleceği muhakkak olan depremde de gene betonarme pek çok bina var ama yenilenmesi, yeniden yapmalar olmadığı için yani her 100 binanın ancak 5'i yenilendi 11 yılda diye bir şey var. Hocam bak, İstanbul'da hiç kent, hiç bina yok. O zaman tehlike yok mu? Evet. Yani böyle bir tersine... Vallahi Karadenizliyim. Biz de düz mandık çok gideriz, kullanırız. Evet. İnanırız yani böyle bir şeye. Depremde kerpiç bina yıkılır, diğer bina yıkılmaz. İstanbul'da kerpiç bina yap, o zaman problem yok. Oh, çok güzel çözdük problemi. Evet, çözdük. Ama Gölcük'tekiler yıkılanlar neydi ben onu bilmiyorum. Neyse, onu karıştırmayalım orayı fazla. Yani hocam bu böyle olmaz yani. Bu real politikası yok. Yani bu mevcut binaların güçlendirilmesi, yıkılıp yeni yapılmasına yönelik kentsel dönüşüm kanunu 6-7 yıldır meclise bekliyor. Yani bu yapı denetiminin Türkiye'ye yakınlaştırılması için bir imza yeterli. Yani bunun için para pula ihtiyaç da yok. Bir irade, siyasi irade, bir akıl, plan, program yok. Daha geçen şeylerde konuştuk biz. İl afet yönetim merkezlerinin içinde siyasi bir şey var. Atamalar var. Herkes koltuk peşinde. Bu insanların canıyla malıyla oynuyorlar. İşte geçen de bir duyuru yapmıştık açık radyoda. Yani araştırmacı gazeteciler lütfen baksınlar. Evet. 81 ilin il afet yönetim müdürleri kimdir? Afet yönetimiyle ilişkileri, eğitimleri, öğretimleri nelerdir diye bir incelesinler. Türkiye'nin resmi ortaya çıkar hocam. Ama hiç kimse bunu kurtaramıyor ya. Nasıl bir gazetecilik bu? Evet, mesela ben mi yapayım onu da? Yani. Mesela Elazığ'da nasıldı şimdi? Elazığ'da il afet yönetim müdürü kim mesela? Evet. Hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Ne yaptı, ne etti? Evet, bu yani tam da yeri geldi. Biz de buradan refiklerimiz olan gazetelere bir çağrı daha bulunalım sizin aracılığınızla. Yani hocam afet yönetimi Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Afet olduğu zaman gidip orada çadır dağıtmak, yemek dağıtmak diye anlaşılıyor. Afet yönetiminin özellikle kalbinin en önemli kısmının afet öncesinde zarar ve risk azaltma olduğunu insanlar bilmiyorlar. Hazırlık olduğunu farkında değiller. Bu müdahaleyle gidip yemek dağıtmayla, oradaki arama kurtarmayla övünüyorlar. Bu çok ilkel bir şey bu. Bu keriz yönetimi bizi öldüren yönetim tarzı bu. Ben biliyorsunuz risk yönetimi olmadığı yerdeki kriz yönetimine keriz yönetimi diyorum. Yani akıl bir şey yok burada yani. Bu biraz akıl dışı bir olay. İşte orada ölenleri getiremedik. Yani şimdi bir de sormak lazım. Oradaki köylerde kaç tane evin gasp sigortası var, doğal afet sigortası. Şimdi devlet bu evleri sigortası olmayanların evlerini yaptığı zaman millet sigorta yaptıracak mı? Evet. Yani evet. Hayvanlarla ilgili vesaire. Yani bu problemli bir şey yani. Buradaki insanlar nasıl geçinecek? Şimdi göç mü yani yapacaklar? Göçü tetikleyecek. Yani İstanbul'da yapılan bu kadar bina var, şey var. Biraz bunların Anadolu'da yaygınlaştırılması gerekiyor ama tabii doğru. Mesela ben yapılan binaları tasvip etmiyorum. Yani böyle insan yığını şeklinde. Ve mevcut bütün yeşil alanları yok eder şekilde yapılıyor. Eskilerin yıkılıp yenilerin yapılması gerekiyor. Ama burada tabii bir güvensizlik var. Bu kentsel dönüşüm olayı dediğimiz şey de halkın bir güveni yok. Yani. Çünkü bir rant şeyi çok rol oynadığı için her yerde. Evet. Böyle bir güvensizlik var. Yani bunu bir aşmak gerekiyor. Onun için buna en yukarıdan başbakan, cumhurbaşkanından bir şey var, destek olması lazım. Evet, yani siyasi irade yok. Yani kerpiçlerin irade yok, evet. Evet, siyasi irade eksikliği var ve bu hiçbir şekilde bir başka bir bahanenin altında da yok. Gidermek zor olacak. Yani Elazığ'da sigortalı konut sayısının sadece 300 olduğunu belirten bir haber var mesela referans yani gazetesinde. Burada bir fadiye yani. Benim vergi paramı neden evini çürük yapanlara versinler? Bu da doğru değil. Yani sosyal devlet de demek tedbir almayan, öyle düzgün şey yapmayan, ödüllendirmek diye bir kavram yok. Yani bu insanların daha yani mutlaka sigorta yapılmasına teşvik edilmesi. Evet, teşvik edilmesi ve bu konuda hem sigorta yapmayanları bir şekilde cezalandırıcı ama yapanları da teşvik edici önlemler herhalde. Bu da bir siyasi iradeye bağlı bir şey gibi geliyor bana. Hocam problem bu yani Türkiye'de afet yönetimini organize eden, yönlendiren, stratejik planlar yapan bir beyin, kurum ve kuruluş yok. Problem buradan kaynaklanıyor. Daha önce sivil savunmayı da aynı şekilde mahvettiler. Sivil savunmaya bütün kıza alınan kaymakamları valiye atadılar, şube müdürü, daire başkanı. Şimdi de aynı şey tekrar bu yeni afet ve acil durum yönetim başkanlığı için yapılmaya başlandı. Bu kurum teknik bir kurum olması gerekiyor. Yani burada siyaset burada öldürür insanları. Halka zararı çok büyük olur. İşte bunu bir şekilde ele almaları gerekiyor ama bu maalesef böyle bir irade yok. Bir de tabii ben burada halkı da çağrıda bulmak istiyorum. Yani bu belediyelerin, devletin, hükümetin yapması gerekenlerin yanında halkın da bir yandan, bir koldan kendisinin de yapması gereken şeyler var. Yani depremden korkmak yetmiyor tek başına. depremden Japonlar da korkuyor. Ben de korkuyorum. Ama aynı anda tedbir de alıyorlar. Halkın da tedbir alması gerekiyor. Kendisini hazırlaması gerekiyor bu afetlere. Yani bu da halkın kendi yapacağı iş bu. Bunun için yerel yönetimlerden talepte bulunabilir. Çünkü biliyorsunuz belediye kanununun 5393 sayılı belediye kanununun 53. maddesinde belediyelere halkı eğitmek görevi verilir. Belediyelere afet acil yardım planları yapma görevi veriliyor. Yani belediyelerin bu görevleri var ama bu talep olmadığı için halktan belediyeler de bu konuda pek fazla bir şey yapmıyor yani. Halkın mutlaka afet anında hazırlanması lazım. Şimdi düşünün İstanbul'da deprem olduğu zaman yaklaşık 1 milyon insanın ilk anda acil yardıma ihtiyacı olacak. Arama, kurtarma, ilk yardım, tıbbi yardım vesaire gibi. Şimdi 1 milyon insana ulaşmak mümkün değil. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde mümkün olmuş, Türkiye değil. Japonya'da da böyle bir şey mümkün değil. Ve zaten ölümlerin de ilk büyük bir kısmı ilk saatlerde gerçekleşiyor. O yüzden bu ilk saatler için halk yalnız olacağını bilerekten halkın afetlere hazırlanması şart. Yani afet yönetiminin devletin yapacağı da aslında önemli şey bu olması lazım. Öncelikle halka hazırlamak gerekiyor. İşte burada büyük eksiklerimiz var. Yapılan çalışmalar var ama yeterli değil. Bir de ben halktan talep görmüyorum yani talep yok. Şimdi bu İstanbul İl Özel İdaresi'nin İSNEP kapsamında yaptığı bir çalışma var. Burada 15'e yakın kitap yayınlandı. Ve bu gönüllü yaşam diye eğitimler veriliyor halka yönelik. Mesela burada da halk talepte bulunabilir. Bu çifte.güvenliyaşam.org adresinden kitaplar var orada. Bireylere, ailelere yönelik. Hastanelere, okullara, iş yerlerine. Bunlar indirilebilir, bunlar okunabilir. Ve buradaki güvenli yaşam eğitimlerine katılabilir insanlar isterseler. Yani burada da bir şey var. Yani talep yok, boşluk var. Sürekli korkuyoruz, ağlaşıyoruz ama eyleme geçmiyoruz. Yani hareket yok yani. Böyle sürekli bir peşref var. Güneş bir türlü başlamadı Türkiye'de. Yani onca ben açık adet dinleyicilerine çağrıda bulunuyorum. Yani lütfen harekete geçin. Kendi çoluk çocuğunuz için kendiniz afetlere çok temel, basit şeyleri öğrenerek hazırlayabilirsiniz. Tabii devlet de bir yandan yapması gerekeni yapması lazım ama devlet dediğimiz mekanizma biraz çok şey, karmaşık ve ağır çalışıyor. Yani vatandaşın harekete geçirmesi şart, yoksa devlet havanda su dövüyor. Evet, devlet havanda su döküyor. Yani devletin yaptığı fazla bir şey yok. Ve yani yaptıkları da çok az kalıyor. Yani aslında olay çok büyük. Evet. Yani şey, tamam, o yollar İSNEP projesinden dolayı köprüler, viyatikler, okullar bazıları güçlendirildi ama özel konutlarda hiçbir çalışma olmadı. Özel konutlarda halkın kendisini yapması gerekiyor. İşte burada bir şey lazım. Ulusal seferberlik lazım. Mesela ben geçen de bir kitap okuyordum. Lord Kingston'un bir kitabında Atatürk'ü anlatıyordu. Burada Atatürk'ün bu yeni afadeyi tüm Türkiye'de öğretme kampanyası 3 aylık bir kampanya yapmıştı. Yani 3 ayda tüm Türkiye'de yeni alfabeyi öğreten büyük bir kampanya, tüm Türkiye'ye yayılmış bu alfabe. Yani 3 aylık bir şey bu, gördüğünüz gibi. İsterse yani bir devlet iradesi olsa Türkiye'deki bütün herkes 3 ayda afetlere, temel afet bilincine sahip olabilir. Yani afetler bilinç sahibi nasıl davranacak, deprem nasıl hazırlanacağını 3 ay içinde tüm Türkiye öğrenebilir. Yeter ki böyle bir şey istensin, bir seferberlik başlatılsın. Bu yapılmayacak bir şey değil. Evet. Peki Miktat Bey, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Oldu. Hoşça kalın. Sağ olun. Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan.